Deci bani la valoare pentru toată lumea. Zici lui, nu? Nici amurul din lume, dar tu pentru mine ești tot ce am în lume. Bani n-o valoare, nici amurul din lume, dar tu pentru mine ești tot ce am în lume. Dacă mori, tu cui rămâi, cu ei să rămâi. Oh, cine tu mai săruta ce te îmbrățeșă. Dacă mor, tu cui rămâi, cu ei să rămâi. Cine tu mai săruta și ce te îmbrățeșă. Tot ce m-am pălume, te rog un beca, rămâi, rămâi cu mine. Ești iubirea mea, ești tot ce m-am pălume. Dacă mor, tu cui rămâi, cu ei să rămâi. Ne-ne-ne, cine te-o mai o săruta și ce te-o mărțișa. Că la Robert pentru tovarășii lui, fără număr se dă Dumnezeu sănătate. De la Fane pentru prietenul lui, de la Ignat pentru tata lui, se dă Dumnezeu sănătate. Dacă mor, tu cui rămâi, cu ei să rămâi. Le-le-le, cine te-o mai săluta și ce te-o mărțișa. Colegul meu, Jean de la Craiova, a făcut despre lucrurile. Stau la bardă noapte și tot chefuiesc, că treci tu departe, nu pot să-ți vorbesc. Stau la bardă noapte și tot chefuiesc, că tu ești departe, nu pot să-ți vorbesc. Și dacă mor, tu cui rămâi, cu ei să rămâi. Cine te-o mai săruta, cine te-o îmbrățeșă. Și dacă mor, tu cui rămâi, cu ei să rămâi. Cine te-o mai săruta, cine te-o îmbrățeșă. Nadila, ni ni ni ni nadila, ni ni ni ni dai dai oh, lai lai ni nadila, ni ni ni ni nadila, ni ni ni ni nadila, ni ni ni dai. Înregistrarea acestui spectacol a fost efectuată pe studioul Audio Zaina Crângaș, Piața București. Și colegul meu, Jean de la Craiova, a făcut acest spectacol. Stau la bardă noapte și tot chefuiesc, că crește departe, nu pot să-ți vorbesc. Stau la bardă noapte și tot chefuiesc, că tu ești departe, nu pot să-ți vorbesc. Și dacă mor, tu cui rămâi, cu ei să rămâi? Cine te-o mai săruta, cine te-o îmbrățișă? Și dacă mor, tu cui rămâi, cu ei să rămâi? Cine te-o mai săruta, cine te-o îmbrățișă? Lai, lai, ni, na, di, la, ti, ni, ni, ni, ni, ni, na, di, la, ti, ni, ni, ni, ni, na, di, la, ni ni ni ni dai rai o lai lai ni la ni la ti ni ni ni dai ni la ti ni ni ni ni la ni la ti ni ni dai.